yako. Hela ulizo barikiwa, maisha mazuri, nyumba nzuri, gari nzuri na nini na nini. Muda huo uliuchezea, pesa hizo ulizichezea, kabla hata ya uzea ujaja. Wamesha sema, alikuwaga. Kubalije uwe historia, kabla siku yako haijafika. Iweje leo uwe historia, kabla siku yako haijafika. Tena hata, hata wenzio kuwa na ojana, hata nao wana kusema mali na kukucheka. Umegeuka story, umekuwa mfano, geuka tukio, sio kivutio. Muda huo uliuchezea, pesa nazo lizichezea, kabla hata ya kifo chako walisha sema, alikuwaga. Kubalije uwe historia, kabla siku yako haijafika. Iweje leo uwe historia, kabla siku yako haijafika. Staki leo kuwa historia, labda kesho iwe historia. Nataka niache historia, takapofika kuwa historia. Iweje leo uwe historia, kabla siku yako.